yo ne mabe o sala mala mbatonga yo e o sala mabe baina yo e to suka wa pie janti yo yo e Changa.